41वां सर्ग अनिर्वचनीय चिकित्सा के योग्य अविचिन्त्य। मिथ्या माया कल्ना आदि विशेष धर्मों का मूल है यह वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, पूर्व सर्गों में सब जगह मन आदि द्वैत कल्पना का मूल कल्ना ही है, यह कहा गया है। अब निर्विकार अद्वितीय आत्मा में कल्ना के निमित्त की भी असंभावना कर रहे श्री रामचंद्र जी उसको पूछने की इच्छा से गुरु श्री वशिष्ठ जी के सम्मानार्थ पहले कहे हुए वचन की प्रशंसा करते हुए अपने व्यामोह को प्रकट करते हैं। क्षीरसागर के गर्भ के यानी चंद्रमा के तुल्य अतेव शीतल निर्मल कांति से पूर्ण विचित्र तथा सब ओर से गंभीर सी आपकी उक्ति से वर्षा ऋतु में चंचल बादलों से युक्त तथा शांत सूर्य प्रकाश वाले दिन के समान मैं क्षण भर में अंधकारता को व्यामोह को तथा क्षण भर में प्रकाशता को प्राप्त हो रहा हूँ। एक दो अनंत अतेव प्रमाण से अपरिच्छेद्य पूर्ण सदा स्वतः भासमान आत्मा को जिसकी परमार्थ स्वरूप प्रथा नष्ट नहीं हो सकती परिच्छिन्न कलनात्मक विकार कैसे प्राप्त हुआ। भाव यह है कि स्वयं प्रकाश अद्वितीय पूर्ण स्वभाव आत्मा में परिच्छिन्न कलनारूप विकार का वस्तुतः अथवा कल्पना से संभव नहीं है, इसलिए उसकी प्राप्ति में क्या कारण है, इसका प्रतिपादन कीजिए। 3 पेज 130 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। आपका यह व्यामोह वाक्य के दोष से नहीं है, किंतु आपके तात्पर्य में ध्यान न देने रूप मेरे कथन दोष से ही है, यह दर्शाते हुए श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, मेरे सभी वचन यथाभूत वाक्यार्थ से युक्त हैं। वे पदों की आकांक्षा योग्यता आसक्ति रूप सामर्थ्य से हीन नहीं हैं। अवांतर वाक्यार्थ महावाक्यार्थ के अपर्यवसायी नहीं हैं, यानी अवांतर वाक्यार्थ महावाक्यार्थ में ही पर्यवसित हैं और न तो उपक्रम और उपसंहार में परस्पर विरोध ही है। 4 यदि श्री रामचंद्र जी कहे कि कब मुझे तात्पर्य ज्ञान होगा, तो इस पर कहते हैं, ज्ञान दृष्टि के स्वच्छ होने पर और प्रबोध के उदय का विस्तार होने पर स्वरूप में स्थित आप मेरे वचनों की तथा उनसे प्राप्त तत्वदृष्टि की अन्य के वचनों और तत्प्रयुक्त दृष्टि की अपेक्षा प्रबलता यथार्थ रूप से समझेंगे। 5 यदि कोई कहे कि जैसे मेरी माता वंध्या है, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, मैं गूंगा हूँ, ये वाक्य बाधितार्थक हैं, वैसे ही नेह नानास्ति किंचन एकमेवा द्वितीयम् इत्यादि श्रुतियाँ भी है, इसलिए कैसे विरोध का परिहार होगा, इस पर कहते हैं, शिष्यों के उपदेशार्थ शास्त्रार्थ के ज्ञान के लिए शब्द अर्थ तथा वाक्य रचना का भ्रम है। आप तन्मय न होइए। भाव यह है कि असत्य स्वप्न आदि भी जैसे सत्य वस्तु के ज्ञान के उपाय होते हैं, वैसे ही शब्द अर्थ और वाक्य रचना का भ्रम भी सत्य शास्त्रार्थ का हेतु होता है, इसलिए व्यामोहवश आप भ्रममय न होइए। 6 तो कब तक शब्द अर्थ और वाक्य रचना के भ्रम का अनुसरण करना चाहिए, इस पर कहते हैं, जब उस सत्य अत्यंत निर्मल आत्मा का ज्ञान कर लेंगे, तब अवश्य ही आप वाच्य वाचक और शब्दार्थ के भेद का त्याग कर देंगे। जब तक वाक्यार्थ का अपरोक्ष नहीं होगा, तब तक शब्द और अर्थ के भेद का अनुसरण करना चाहिए। यह अर्थ है वर्टिकल बार वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कहें कि वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होगा, तो इस पर कहते हैं, उपदेश देने के योग्य शिष्यों के उपदेशार्थ शास्त्रार्थ के ज्ञान के लिए यह भेदकृत वाक् प्रपंच उपदेश योग्य शिष्यों में कल्पित है। 8 यह शब्दार्थ रूप वाक् प्रपंच सद उपदेश के विषय में अज्ञों में कल्पित है, न कि वाक्यार्थ को जानने वाले पुरुषों में पारमार्थिक रूप से विद्यमान है। 9 पूर्वोक्त कलना उसके निमित्त भूत पूर्व संस्कार तथा कर्मरूपी मल एवं अविद्या आदि कुछ भी आत्मा में विद्यमान नहीं है। वह परम ब्रह्म राधहीन है और वही जगत रूप से स्थित है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार है निष्पाप श्री रामचंद्र जी। सिद्धांत के अवसर पर असंभावना के नष्ट हो जाने के बाद निर्वाण प्रकरण में अनेक तरह की युक्तियों से बहुत बार विस्तार पूर्वक मैं यह आपसे कहूंगा। 11 तो इस समय में आपका वाक् प्रपंच किस लिए है, इस पर कहते हैं। वाक् प्रपंच के बिना इस कारणीभूत अज्ञान तथा मूल अज्ञान का, जो परस्पर की सहायता द्वारा भ्रांति की सैकड़ों हजारों शाखा प्रशाखाओं से उदित है, मूलोच्छेदन करने के लिए तथा उसके साधनों में यत्न करने के लिए आप समर्थ नहीं हैं। 12 806 पेज 131 सर्ग 42 807 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उपदेश रूप वाक् प्रपंच और तज्जन्य ज्ञान अज्ञान के कार्य हैं। ऐसी अवस्था में वे अज्ञान के विराधी कैसे होंगे अथवा अज्ञान स्वविराधी ज्ञान को कैसे चाहेगा? यदि कोई ऐसा कहे तो उस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, बहुत जन्मों से संचित सुकृत से विशुद्ध अंतःकरण के आकार में परिणत हुई अविद्या ही अपने नाश के उद्यम की इच्छा से संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली विद्या की इच्छा करती है। जैसे अपने शरीर से विरोध होने पर भी स्वात्महित होने के कारण विवेकिनी पतिव्रता पतिचितारोहण करती है, वैसे ही उसे विद्या की इच्छा हो सकती है। यह भाव है वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार परस्पर विरोध का उत्पादन करते हैं। अस्त्र अस्त्र से ही शांत होता है, मल से सज्जी से ही मल साफ होता है, विष से ही विष की शांति होती है तथा शत्रु से ही शत्रु मारा जाता है। 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह स्वयं अपनी नाशक कैसे हो सकती है? एक में कर्तृता तथा कर्मता का संभव नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसी शंका करे तो क्रिया में कर्मकर्तुभाव का विरोध होता है, न कि ज्ञान से अज्ञान के बाद में विरोध है, इस आशय से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, यह माया ऐसी है जो अपने विनाश से हर्ष देती है। इसका कुछ भी स्वभाव लक्षित नहीं होता है। यह ज्ञान दृष्टि से विचार विषय होते ही नष्ट हो जाती है। 15 उसके असंभावित अनंत कार्य देखे जाते हैं, इसलिए भी विरोध की संभावना नहीं है, इस आशय से कहते हैं, यह अविद्या विवेक का आवरण करती है, जगत को उत्पन्न करती है, परंतु यह कौन है इस तरह ज्ञात नहीं होती। यह जगतरूपी आश्चर्य देखिए 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह जब तक विचार गोचर नहीं होती तभी तक स्फुरित होती है, विचारित होने पर नष्ट हो जाती है। जब तक इसके स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता तभी तक यह माया पराक्रम दिखलाती है। 17 ओह, संसार को बांधने वाली यह माया सचमुच बड़ी विचित्र है। यद्यपि वह असत्य है तथापि इसने अत्यंत सत्य की भांति अपना ज्ञान कराया है। 18 जिस कारणवश संसार माया अत्यंत भेद रहित उस परम पद में विस्तृत भेद का विस्तार कर रही है, उसी कारणवश क्षरक्षर स्वरूप से अतीत यह आत्मा पुरुषोत्तम है। वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह माया वस्तुतः नहीं है, इस भावना के आचार्योपदेश श्रुति वाक्य तर्क और स्वानुभव के अभ्यास द्वारा प्रदीप्त होने पर आप तत्वविद होकर आत्मा स्वरूप वास्तविक ये तत्व को विस्मृत कंठगत स्वर्णाभरण की भांति प्राप्त कर इस मेरी उक्ति के आशय को समझेंगे। 20 अभी तो मेरे वचन के विश्वास से परोक्ष के तुल्य मुख से कहे गए अर्थ का ग्रहण कीजिए, ऐसा कहते हैं। जब तक आप प्रबुद्ध नहीं हुए हैं तब तक आपको मेरे वचन से ही अविद्या नहीं है, ऐसा निश्चल दृढ़ निश्चय होना चाहिए। 21 पूर्वोक्त निश्चय को निश्चल करने में हेतु कहते हैं, जो यह साक्षी से दृश्यता को प्राप्त मनोवृत्ति रूप संपूर्ण व्यवहार का कारण होने से विशाल मनन यानी अतीत और अप्राप्त अर्थ का अनुसंधान है, यह असन्मात्र है, क्योंकि केवल मन से ही। पेज 132 स्थिति प्रकरण श्री योगवासिष्ठ महारामायण 808 वृद्धि को प्राप्त हुआ है 22। इस तरह मनन का निरास होने पर मन काष्ठरहित अग्नि की भांति स्वयं शांत हो जाता है, अतएव ब्रह्मा का सन्मात्र रूप से परिशेष होने पर पूर्वोक्त निश्चय के निश्चल हो जाने से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इस आशय से कहते हैं, वह ब्रह्मा सत्य है, यह निश्चय जिसके भीतर विद्यमान है वही मोक्षभागी है। पूर्वोक्त अर्थ को दृढ़ करने के लिए बाह्य अर्थ मनन दृष्टि की बंधेतुता का वर्णन करते हैं। भावनाओं से बंधी हुई चंचल तथा अचंचल आकृति वाली जो जो दृष्टि है वह संपूर्ण जगत के प्राणी रूपी पक्षियों के बंधन के लिए जाल है। 23 असत यानी अतीत सत यानी वर्तमान यो दो रूप वाले मनन के विषय में यह सत्य ही है या यह असत्य ही है, इस एक रूप दृढ़ निश्चय से युक्त होकर जो आसक्तात्मा अधिकारी पुरुष जगत को स्वप्न की भूमि की भांति भ्रांति मात्र देखता है वह दुःख में निमग्न नहीं होता। 24 तो कौन निमग्न होता है इस पर कहते हैं, मिथ्याभूत देहेन्द्रियादि द्वैत भावनाओं में जिसकी अहम बुद्धि है वही दुःख में है। इस आशय से कहते हैं, उस मिथ्यादि पुरुष का अविद्या यानी आविद्यक दुःख में निमज्जन ही दंड है। इस आशय से कहते हैं, मिथ्यादर्शी उस पुरुष के लिए एकमात्र अविद्या ही विद्यमान है। इस महात्मा परमात्मा में विकारिता आदि कोई दोष जल में धूल की भांति विद्यमान नहीं है। 25-26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ऐसा होने पर तो तत्ववेत्ता पुरुषों की पूर्वापरार्थ विषयक भावना के अभाव से व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी, ऐसी आशंका करके कहते हैं। जगत में प्राप्त यह भावना यानी शब्द नाम और शब्दार्थों में पदार्थों में स्फटिक की भांति अनुरंजना केवल व्यवहार के लिए उत्पन्न हुई है, यह आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। 27 इस व्यवहार के बिना ये शास्त्रदृष्टिया तंतुहीन पट की भांति स्थिति को प्राप्त नहीं होती। 28 वर्टिकल बार यदि अविद्या है ही नहीं तो शास्त्र किस लिए है, इस पर कहते हैं, अविद्यारूपी नदी में बह रहा आत्मा इस संसार में आत्मज्ञान के बिना अनुभव गोचर नहीं होता, और वह आत्मज्ञान शास्त्र के तात्पर्यार्थ से ही प्राप्त होता है। 29 हे श्री रामचंद्र जी, परमात्मा की प्राप्ति के बिना अविद्यारूपी नदी का पार नहीं मिलता है। अविद्या नदी का पारभूत परमात्मा का लाभ ही अक्षय परम पद है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यदि कोई कहे कि यह अविद्या परमात्मा में कहां से आई, इस पर कहते हैं, यह मलदायिनी अविद्या चाहे जहां कहीं से भी उत्पन्न हुई हो यह अवश्य है तथा परमपद का अवलंबन कर स्थित है। 31 हे श्री रामचंद्र जी, यह अविद्या कहां से प्राप्त हुई ऐसा विचार आप मत कीजिए, इसका कैसे नाश करूं यही विचार आप कीजिए। 32 तो क्या यह अनादि है अथवा सादि है, यदि अनादि है तो आत्मा की तरह नित्य होगी, यदि सादि है तो इसका कारण कहना चाहिए। इसी तरह यह सत्य है अथवा असत्य है, यदि सत्य है तो ज्ञान से इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, यदि असत्य है तो संवादी व्यवहार का हेतुत्व ही अनुपन्न हो जाएगा। पेज 133 809 सर्ग 42 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। इस तरह की हजारों शंकाओं का नाश उसके नाश से ही हो जाएगा, इस आशय से कहते हैं। हे रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी, इस अविद्या के अस्त होने अतेव क्षीण होने पर आप यह जहाँ से आई, जैसे आई और जैसे नष्ट हुई, यह सब अच्छी तरह समझ जाएंगे। 33. असत्य का सत्य के तुल्य विचार स्वाप्निक पुरुष के गोत्र की चिंता की भांति व्यर्थ है, इस आशय से कहते हैं। वस्तुतः यह है ही नहीं, विचार न करने पर ही यह भासित होती है। असत की भ्रांति की सत्य रूपता कौन कैसे जान सकता है। वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार यह उत्पन्न होकर प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है, इसने दोष के लिए ही अपने आकार का विस्तार किया है, इसका बलपूर्वक विनाश कीजिए, तब आप इसे जानेंगे। 35. तो स्वाप्निक पुरुष के वध के उद्योग की भांति अविद्या की निवृत्ति में यत्नातिशय निष्फल है, ऐसी आशंका करके उससे विलक्षण अनर्थ प्रबलता का वर्णन करते हैं। अत्यंत बुद्धिमान तथा साथ ही साथ शूर भी ऐसे पुरुष तीनों लोकों में नहीं हैं, जो अविद्या द्वारा विवश न किए गए हों। 36 वर्टिकल बार इसलिए रोग के तुल्य स्वभाव वाली इस अविद्या के विनाश के लिए प्रयत्न कीजिए, इससे यह अविद्या फिर आपको जन्मयातनाओं में नियुक्त न करेगी। 37 वर्टिकल बार संपूर्ण आपत्तियों की मुख्य सहचरी अज्ञान रूपी वृक्ष की मंजरी तथा अनर्थ समूहों की जननी इस अविद्या को उखाड़ फेंकिए। 38 उक्तार्थ उपसंहार कहते हैं। भय विषाद दुष्ट मनोव्यथा तथा विपत्तियों को देने वाली हृदय में स्थित आत्मदृष्टि के मोहरूपी अंधकार के हेतु महापतल रूप शरीर इंद्रिय आदि की हेतुभूत इस अविद्या को बलपूर्वक अच्छी तरह हटाकर आप भवसागर के पार को प्राप्त होइए। 39 41 वां सर्ग समाप्त।